الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله، نفسي الخاطئة، بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. صلاة ورحمة وبركاتي خوابرج بسرتانا لخواي مهربان دا وكارم، خير وبركتي دنيا وقيامت من بنسيبكات برزان وتاري أمر جمعة بناو نشاني ليادي لدايق بوني سرورد چي من بيني و چي من كرت. مانگي ربيع الأول أو مانگي كوا رسول الله تيايا لدايق بو و هاتوت الدنيا، مانگي هاتنا دنيا مروفكي مزني خمخوري مروفكانا، مانگي هاتنا دنيا خوري روناكي دات پروريو، مانگی تابانی خوشویستی و استیره ایگشی رزگاری شوار کردوانی شوزنگی عولمو پاون خوازانا، مانگی لدائق بونی محمدی کری عبدالله و آمینه بوبونه و هزاران صلاوات و سلام دنیرم بوسر روحی پاکی و لخواد آوکارم لشفاعتی او تیغمرا بیبشمان نکاو لسر ربازکی دامزراو مندکاتو مروفایتی لم به سر و بری استم و تاریک استان رزگار بکا. هیوادارم ایوی برزیش پا بند بن برین مایو فرمانکانی و کتنها او مای رزگاری لکوتو بندی شیطانو رزگرتن لما فکانی مروفو بدسینانی رزامندی پروردگار. لپاش ام پیشکیه دیم سر ناوروکی بابتی و تارکم برزان لشوی دوانزه یانزه وک باس من کرد بملرزه کی تونت بشه کی زوری کردوسانی هجان بطایبتی لپارزگای هلبجو و لپارزگای کرماشان. اوی لبیری دانه بوین بو مالکان روخانو درزیان بردو تقین قربانی کی زور لحولاتیان بریندارو مردو ترساو توخاو لسنوری حلبجو گرمیانو کرماشانو کو عرضم کردن زیانه کی مالی زور بریندار بونی جماره گاولاتی مردنی چند کس بلام کارساتکا لو دیو لکدوسانی رجالات زیاتر قرسو سنگینتر بو ویران کرتر بو. جماره که لبردست مایا حو شار وچکا کل استان بچوکتر به ناحیه و قضا و 1930 آوایی ويران بون لساعة سيب ولساعة صد تا استا ولاتي ايران 600 كسي راقان دوا كوا وفاتيان كرد بيو بوبن دجيرو وشهيد بوبن حفتا وشوار مزقوت الرخاوة بيز مزقوت الشلقاوة ناتواني نجي تيابكي دو امام خطيب لناوي او شهيد وكوش كردو عندان بستو حوما مستا مالكانيان رخاوة لناو شادر ابون بستو سيبن كي تندرستي رخاوة چلوچوار قطاب خانه رخاوة لسنوري سرپیلی زهاو سلاسی باوجانیو چند آوائیه کی جوان رو دا چندین خلق سرگردان بون نازن چیب کن مالیان تخت بوا و کسوکاریان پرتوازه بون استش بشوینی منالو باوکو دایکو کسیان آگرین او منطقه ای کوا ام بمالرزه بسختی لیداوه سه جور انسانی تیایا اهل سنت سنی مذهبکان اهل تشیع که اوان جر کردن و اهل حق که یا یارسان یا قلخانی او سه تایفه هر سیانیان لسر پیغلی زهاوه زررمندی یکمن اما قلی کرد لحرم سر رای امهم و نهامتی همانا لبه بازاری و بموچه و ناعدالتی و ناکوشی لاینکان و شری داعش و ماعش و پلا مردانی دوست خورماتو و کرکوکو خانقین و مخمور و شنگار و دشتی مصل و ناوچکانی تر لبر اوی زور گزراوین و کارساتی زور من بسراتو ها لبومبا باران و شالاوی انفال و زندو بچال کردن ده بتایبتی خلقی همت برزو خواناس و نشتمان پرور و قوم دوستی حلبجا حلبجا و اورامان و شهر زور زور زو خوامان لبیر چوی و کودی نبیری هاو کاری کردنو بهانا و روشتنی خلقی لی قوماوی نوچکانی جوان رو سلاسی باوجانی و از گلو سراوی زها و سرپیلی زها و دالهو کرندو شعبات و لولاتی خوشمن سرتکو بمو او نوچانه لسر پیش نیاری چندین دلسوزو خمخور لزانایانو ماموستایانی قطاب خانو رخراو چالاگوانکان توانی من بریار بدینو بسم الله بکین کمپین یک راب گینین بناوی کمپینی پارزگای حلب جو دانشتوانی حلب جو کالاو کلو پلیکی زور کوکرای ول ماوی نزیکی پنج روش دا بطانی زوپا فرش جلوبرگی نوعا و نوع و پارا اندازه که زوری ماو لبروی رگاد را ایمالی رو تنها یک لوری لو کلو پل لگل خومان عبرین و لگل مبلغ اگل پارکا و هنده کشی دامن ناو بو زیان لکوتوانی نحیب مو بیگینین به هاو زمان و هاو دین و هاو سه و هاو جینکان من لروشگار که لروشگار سختکان دا و لشوزنگکان باوشیان با کردین و مالکانیان با کردین با اوتیل و مطعم و چای خانه و گرفانیان لگلا باش کردین با دلخوش کردینی ایمیل خوماوی اوسا لپاش پیوندی کردن يعني أهل الشهر لقل إدارة وبارزقائها لبجا لقل ما مستعاني آيني وشا لقوانا كان سرمان كربيكاو برياري ومان دا وفدك بكيت الرئ وهرچونيك بوا أمكو مكبغينيتا أو خلقا ليقوماوا فيواندي مان كربا جنابي ما مسا قادري قادري قاضي وإمام جمعي شاري باوا ككسيكا لها لبجو عنب و سرگت خوندویتی خزمایتی های لگل زور اگل خلقی امن او چایا و دلسوز اگ بوا لو سالانه کلی من قوماوا و استیش هر لسر او ریبازه تکامان لیکر امی بطایبتی امام جمعکانی لبجا کارچونی کت کدوم ابی اجازه من بود بگیری او کاری من کی لمرزی تیالوا او هاو کاری بگینی نه او کسکارو خلق بهیمتا بس پاس او مردانه هات بدم من و رزه کی تایبتیان گرتین لحالب جو حالب جیکانو درگای مرزیان لیک دینوا بوی زور سپاسی بر رزیانو کار بدستانی کماری اسلامی ایران کن که روی آن نشکان دینو و دعوای قبول کردین. ما مستعینی پیش نیز و در خوانی شهر لگل چندین گنجی خوانگرمی ام شهره لرخرا و کن لبیستوی کی انزای 2017 سه شما لمنومنتی هلب جوا بلوری کی گوره کالاو کلوپل و بری کی باش پاره لاو کاریکانی ایوا ایوای بریز بری کوتین با مرزی ششمه ساعت دو نیو روشتینا مرز کوتینا آودیو من لیرا هر سرتا دست خوشی لیک به یکی ایوا دکم لخالکی پارسگای هلب جا و هورامان و شهر زور او کسانی کوا هاوکاریان کردین مردانه لم ظروف زحمت دا کابرا پاره نبو برمیلی نود بو خوی بکره منالی بچکولا دا غیلکی بو هیناوین انسانی نخوش 3000 و 2000 گرتو هیناویتی اوان بو بخنن او سنوخا او برمالا براستی او همتا او گورهی هرگیز لبیر ناچه توا پاش نیور رو گیشتین اوه ناکری رگا که دوره لپاوه اصراحت من کرد مای نوا تانویجی بیانی شو برنامه من دانا که چون بروی نو چیب کن نویجی بیانی من کرد او مامستان رشتپی خوی و فقیکان و ملاکان و هاوکارکانی مدیری اوقافی پاوه لگل منهاتن حتا سلاسی باو جانی که اوش قضایه که و زورش دوره لپاوه لوی اتر نزیک بوینه ولا کارساته که کبو نوی که خیراک را قائم قامی او شهره امام جمعی او شهره یکی کلمه که ان پیشکش کرد زور ممدونیتی ان در بری احساسی ان کرد که براستی ام خلکه زور به همت بو وعلم کاتا تو انیویتی بگاتا اوی جنابی ماموسایش کلمه که پیشکش کرد منیش بنو نرایتی ماموسایانو او برابر رزانهی لخزمتی آنابوم و بناوی اوی بر رزاو و تا یکم پیشکش کردو سپاس من کردنو بریار من دا اگر کمیش به هرچون یک من کردو ابه بگین او ملتا بر رزا کوالی قوماو با 6 سیاره بار و هر وها نزیکی 10 سیاره بچوک که نفری دیابوها اما کوتونه تره لشیخ سیلو دیکانی دورو بری لازگلو دیکانی دورو بری ناحیه خوی سراوی زهاو نزیک سرپیلی زهاو بلام بداخوها نمان توانی لبر کمی کاتو بارانو اوانه بروی ناو سرپیل لیو لاما نایوها لکلی دالهوها هاتی نو ورده ورده چندی هاتیک لو بر رزانی خزمانی که اکیو یارسان لوی اوانی اهلی حقی ان پیالین چندی اکی اوانیش من بسر کرد هر وکو هاو خمی اگ لگل اوانا بو جانا کرد نوی هیچ چی نو تیج اگ لیک اکی تر لوی و اینجا ساعت 12 و 4 بو هاتی نو ازانم نانی اواره من خواردو نجی مغرب و عشا من کردو ایتر سفرکه او پخته اکیتی اوی که واپی من بو بطانی و زوپا و جلو برگ و پاره بو اچون هر آوائی کشفه که آوائی که مانه کرد اگر راین به ناوی مالکانا سرخوشی من لیه کردن چه مالک شهیدی داو مردوی هی برینداری هی جدی سرخوشی من لیه کردن دلوان دانو پی منو تنیمه لحلب جو هاتوین حلب جای 5000 شهیده که حلب جای 5000 ویران بو بلام استا شارکی رنگینه لم کردوسانه دا یوش خمتان نبه زوری انت خوش بو دوایا و انجمنی آوايي که شورای آوايي که امام جمعي آوايي که بعد من کرد امروز آم مسح بریزا مسح عبدالهادی رمضانی مدیر اوقاف که قسمان لگلا کردند ام آوايي چند ماله چند کسی لی شهید بود و وفاتی کرد و چند برین دارت آنها چی بکن باشه اما باشی گشتی نکن آوانش ریک عددی کن پیوتن اما جمعانو اما امانت لگردن تانا ناتوانین فریانا کن مال و مال بلامو امانت ببرچاوی خلق کوا یعنی پنجا کس بلای کما و لخلقی آوائی کا صد کس لخلق کوا سا کبشور آوال جمعانا کمانود او ام آوائی پنجا چوار مال و پنجا چوار بتانی یا سو بتانی من بودانا چند صوباتانا بی اوانا انجا پارش مثلا بریار ماندا مالی دو سو پنجا هزار تمن ماندانی حزم آنها کل میلیون بدن. حتی ایک کلو برای آنها به منی ود با ایک میلیون کن بین. وتم کاکه. اما اولی جنش کوپی عالم آنها. ام دیه خان و کانن شلقاوا. مزگوت کان لایک رکاوا. بس دیکه کان لی نمردوه. برندارش آنیه تناآونه او تن لخیما. حالا مکن. روش دینه دیه کیتر. لبه پارکمان کمتر کردوه. بر راستی فریانه کوتین. دوای روش دین ورد ورد. چینا از گلا ناحيه كي غوريه نسيكي 500 ماليه كبه ماموسا و امام جمعه و مختار و شوراهات چي بكين فرياء كوين اما بشي همو امانه بدين حساب ما نكرت 45 كس زور پيوستي بواهي هاوكاري بكري مبلغي پهرم اندابو 45 كسا و نسيكي و ازانم 15 مليون دينار 8 شمان خسته ناو سنوقي شونکا دوی کوایی سیفایی بکری. اگر لیم تک نشوی بر رقم مکان، چون که لوانی لشونک ناوکم لی تک شه. میکن با مال بسر مهبلن ما مساوی تو آوانه. آوی لبیر ما و لبر ما و اگر حالی کی تیابو آوی لمنه وی لو برانه ونیم. بر حال روشتین دی به دی شهر به شهر چون سرایی زهاو سرایی زهاو کمره کی زور آوایی وقتم شهر زوره و جاران همی تخت بود. کیمیایی که دوای کیمیا برانو نویه که هاتی تو بالا بذار چی دبینی شاری ورانو ترسناک و خمناک من دبینی زر نرحت بین براسی برسر من لیکردن من برسرم کلی که آن وقت ایوا کس مردوه لام دیا و توی بیسویه کس من مردوه آو نمان بلندار لکرماشان و شارکانم. جنیک منال کی به باعث او بود؟ هرچی اگر جیر نبود او، اگریا، دمولوی خانی، ترایتی کلب بود. قدری ایلایی لمالی خوان بعینی چون چکلیتی کم خسته گرفتم دستم کرد. زن چکلیتی کم آو، چکلیتی کم دبم منال که جیر بود او. خو حافظی من لیکردن دوای اوی بتانی و پاره من دانه روشتین پنجامتریک آوا با آوایی که به دوای گرای نوا قبرسانیک بو ازانین کمالیک لسر جنازه نویجکن اما زور درنگ من بو بو نیو ساعت با داره اچوین اوتم با وفدکه اوتم با نیوش لسر و جنازه بکنی اوتم درنگ اوتم بخواه من نیوشی لسر نکم نایم برا کردن و با بازدان لچم و ورد چون لسر جنازه که بلایشم کردو تا ول فیسبوک اگه خوام اوان سلاوی انداو منیشتم داینم داینا نیوژک من لب جماعت لسر کرد پیش اون نیوژک هم کمتم ام جنازه پیاو ای عجنا و تیان کره کی گنجا بریندار بوا اسامر دو او بیستو یک کمان بو با بیستو دو لیولی دو برو برو سرتیل ام بری جاده آوائی او بری جاده آوائی همین رخاو بسریه که نه زنی خسلگل کی آب کی بلام اوی جگی اوی که انسان پیب زنی آوی کی زور آوی معدنی دبا خواردنی کی زور نان میوه لحت بدر و خیمه کی زور او خلکوالی گرتبو هاوکاری کی زور انواع شنکان هاتبون بطایبتی کردوسانی رجالات هر لپیران شهر سردشتوا هر لمهابات و بوکانوا حتی تواوی کردستان و شارکانی تری ایران زور مردانه هاتون بدمی او خلقه و خلقه که کارساتکی لبیر چو بویا و والله یکی کانوتی ما مستاوتن بالیوتی من یک دفعه تون بینی ولا کناله که در چوید و تارو داو استاد بینم زور خوشحال بون که گشتی تلای ایمه والله خلقی هلاب جا ببینین تن صبوری من بویا کارساتکی خو من لبیره چه اوه شهامت و گوریه لو حالا او همو مردو او مالو خانه که چی آوار ریس لمیوان بگریو اوانه روشتین گراین اوی توانی من دامان خزمتی انو و اویش کوان پیمان نبو اعتذار من بوا کردن و امانو اما اخیر نابه خلکی اما اوازان لقیران آیا لزحمت آیا بلام لخوی گرتو اتوا حزی کردو هاو خمتان بیو هاو مالو هاو بشتان بی زوریان پی ازانی شوگاره کی درنگ بارانه کی بخورم تم هاو ربروسکه تا حد یک نابلهی سایخه کن بلام الحمدلله خواب سلامتی دری کردینو گرائی نوا انجام گیری ام هاومتو سفرو بوملرزه بو ایوی برریس یکم بومالر زکا ویران کروش توقی نربو بلام جانی ایمانداریو نتوایتیو نشتمان پروریتیو انسانیتی زندو کردوا لنیوان گلی کردو گلانی نوچکدا دو خلکی او نوچانا زور مراق و خفتیان بو ایم خواردبو دو خفتیان آواربونی خلقی دوست خورماتو کرکوک بو و ناوچکانی تر با عشقرا ایانوت بو ملرزکه کاری خوایا زور ایشینیه بلا مالویران یکی ایوان بو ایما زور نارحتو نخوشتر بو سیم خلقی هرم بگشتیو فارزگای حلب جب تایبتی همو درد و مینتیه که خو من لبیر چوی اوان گرفانو بی معاش گرفان خالی و بی معاشی و بی بازاری اوی توان را که کرای و بس لحلب جالیم هموش شنگانی ترش کردو یانا اوی توان را که کرای و گین را با دست اکی امین الحمدلله شوارم پیگه حلب جا و حلب جا یکان للای خلق للای کردانی روشلات للای جناب امام استای امام جمعی پاوا للای که هربدستان جگه دلخوشی و سربرزیه سجده شکریه وی کردنوی مرزی بر روی امشاره ما مثلا فرمی واللهی لرانی و تلفونی هن کردوه سی تریلی کلو پلو کالا بر روی الان ما مثلا بزین مرزکه ایدین توی تره گررینو توی ناتوانم بیبن یا لباشماخ یا لپریوسخانه و بیبن او خصوصیته با خلکی هلبجه ابی اما پیب زانین او رزو مقامه ابي لدسي ندين او كسايتي ابي بي باريزين 5000 شهيد شهيد بون قوريان بو امشار و خلقي امشار بجيشتوا گنجم گاندني كومكي باريزگاي هلبجا جوري كي تايبت بو بتاني زوپا او جلو برگكان للايق زرفي پارا كا لوگو و رسمي مونومنتكي هلبجا لسر بو نناوي حزبك نناوی رخراویک نناوی حکومتیک نناوی ملاو مزگوتیک یک رسم بهمو شلیفکانو سیارکانو کیسی پارکانو بو اویش رمزی حلبجا منو منطقه حلبجا بو کومکو دیاری دانشتوانی پارزگای حلبجا بو برکوتوانی بو ملرزکا لپارزگای کرماشان لسلاسی باوجانیو سرپیلی زهاو اما امش یک کتره لرمزکانی قوتی ام ایشی ایوا کوا لم جاریا ناوکان من لابرد یک ناو من دانا بچکولکان من لابرد گوره یک من دانا کچتری سری هموان من بی ششم من وقت ما مستا طاهر امام خطیبی ایوای بر ریزو امشارا سپاسی پروردگار کن که توفیقی دین کاری که خیر انجام بدین دل خوش بکن سپاسی اداره امشاره کن لبارزگار و حتی هموان سپاسی گشت لعن سیاسی کان کن اگر بظاهر لپیش او نبود لفیته نبود بلام کار آسانیان کردو تشجیع خلقیان کردو سپاسی سرجم رخ را و کانو چالاگوان بارز کان گنج خوند گرم کان لکران و لکتان کبراستی ماندون ناسن براسی زور زور مردانه جوامیرانه توانیان او کمپین اداره بکنو هاوکاری که باشی ایمه بنو ایمهش برای که گوری باشی اوان بین سپاسی سرجم نامستایانی بر ریزکم امام و امام خطیبکان کوا زور مردانه لیبرانو هولیانده و ام برای خویان قبول کد کوا مسئولیتی گوری کارکا لگردنی منابه و رزيان لقصو بريارك أنا قلت مالي أنا وادي أخواتي أنك بناوي همو مع مستعيان وشالق وعنا نوا بناوي إيه وإيش شوا سباسي أو برزانا أكم لكن بينا كده زحمتي أنت شوا بقصيك بدو صو بنجا بمليونك بدورك بحرشنك وابش داري أنت أكير دوا مالي أنا وادي أخواتي بروردكار جيجان بوفركاتوا سباسي سرجم او بلا شوفير و سايقو عربانا چيو ماتور سوارو حمالو کسا دل سوزانا اكين لناو شارو دروي شارو تا سر مرزكا لمرزي شوا تا ناو خيمكان كهو كاريان کردوين خواهي گورت جزاي بخيريان باتوا بطايبتي برايكي برس كالوريه كي ينابو بكما تواوي اتفاقوا لقل ما نابو تي والله ما وسا تا تارانو تا اهواز لگو تا نایم بز اجازم بدن اجازه شانه دا بزو تیان دوائی لیه بردن اکین ام مرزه ترانزید نیه سیاره لیه رو نتوانه بچه تجوره و ام مرزه ابه سیاره لیه بی اینه بی که تیره لیه رو بی با بی که سیاره ایوه بای با امانه دامان گرد سیاره اینه نا برس که اگ محمه و فرج که ایک کمالی قربانیان یک بلو برای نا دانش لگل یانا تعلم سیاره دان کدوان سیاره کانی ترو و لگل یانا لیو دامن کرتو بارمان کردو روشتوین الحمدلله سپاسی راگیندن راگیند نکانکم گشتیان یک با یک رادیو تلفزیون کانال آسمانی فیسبوک پیجکان سپاسی و نگرو کامیرا کانکم که وینا دلتزین و غمگین کانیان کرتو و گواستو انا تو بو خلقی ام مملکتا سپاسی او دولمنو بازرگانو کاسبکارانه دکم لدروی هلبجا هاوکاری باش یار کردوین بدم انا وهاتون لدروی ولات دو نفر لا پوستیکا ما سمنه مې هاوکاری کم چیپ کم جماره کم بری او جماره پیژو رقیناردو او تریان سیاست زاری ناردو دکه کی تر چوارو پیاک فریانه کود لسلیمانی و تیمامسا هر چونه که گذاشت چوارو رقم باب خرنا و سنوقتا یم بولاد دوای چوار روش پارکی نرده و خصمانه جگه خرزکو ما بس ما یه خلق و نبا پروژ مفریاب که بیم گورهی بو چند قصو دیمنو شتیک اخیرکه ایتی عرصان یکم یما کچین مامستا ملا قادر بس من کرد من اگر 2013 بوده، اما بلغ پارو کالا صد برابر بود. ما مسافر می ایوا موچه تن نم آوا مال تن نم آوا بلام غیرت تن ما آوا. سه کی زور با قوت؟ ایوایی هم بجایو کرد غیرت تن ما آوا باقی فنیشتن خالی بود. دو یکی اگلو برایانی داله ها لو خزمانی اهل حق و کاکیه و تی و بینینی اوه مصیبت کمان بچوگ بوته و لبیر من چوته و بخیر بین پال پیلاتن سر چاو من هر لحظه تا ایستا تا ایره برای اکی میدان نمک لنزی که از گلو شخصیلا و تیاتن تان وقت ملام زامکانی سرش کردین. لذور شن پیان دوتن ایما ایما حسمان بیون بو آواهیه. زور مهمه. ایمه باشین بیون بو آوایی آوانه ویران بود لپنج آوایی بناوی کویک وکو چون علی بشارتکان کلکنیکان آوانه پنج آوایی یک ناویانه بو کویکی سیفوری و کویکی فلان و حسن و آوانه نزیکی 500 مالون 80 یک نفریان لی عمری خواهی کردم شهید بو بو بیش گابرین داربون و تختبونی آوایی کند بریزا روشتی ناویان دوای شورا و انجمن و آوانه من کرد امام جمعه همویان حاضر بون تلفونیان کرد بو امام جمعه منو هم زانه پیاوی گید بجبه یکو میزه یکو حیعت یکو کره لدور رای کرد شروعه که کردی خومانه و چاکت یکی رشی لبره بوکو و کرتانه بری ایوه رای کرد هاو تو مزه ما امام جمعه امام جمعه ما آواییه سمان کرد ویدیان فقط جناب امام و سال هرچی بیجه او هرچی نیجه او ویدیان بو هر پینج آوائیه که ویدیان بو هر پینج آوائیه که اما درس گیانه کم جاری وایه چی تا ماله باوکا که خسیه که جنکا خسیه که کورکا خسیه که کچا که خسیه که بوکا که خسیه که پینج آوائی هشتاو یک نفریه لیه شهید بو لوانه دو صدی چند لیه زامار بو بی لوانه 50,000 سر حیوانیان مردار بو بیتو الله جنابی امام حسام علی محمد او حسیو حسیبی لگل آب که امانت که بیریو خواه حافظ خواه حافظ دو دانه شکلیت بمباس کرد نیکی که نیکی که تری شان قدری خواه لمالی حالم کرد اوش درد یکی تری درمان کرد ما بستم چیه اوان یبلم اعظام شکلیتم پی رسول الله که افرمه اتقو النار ولو بشقی تمرتین بلتی خورما خوتان لآگر رزگار کن آلی او حدیثم بیر کوتو منالک او منالنا او چکلیتم دایا منالکی تر بباوشی آفرت یکو بو جنبان یکردم و تی حاجی ماموسا و تم بله و تی او منالا بینی و تم بله و تی او منالا لجورو بوا خیزانکر راین کردو تا درو منالکا و جمعو خوشکا کی عذابی چو تا جورو منالکا بینی خوشکا که مردو منالکا در چو اویسا او زینو او بردو چکلیتکم دا او منالیشا لیک بنا مالا بیستونو نفر یعنی بنا مالا یک نک مالا یک مالا نا بنا مالا یکی گوره بیستونو نفر یعنی تیاشو بون پنا اگرم بخوا جنه که اصفهانی هاتبو چی یه نابه لگل خویا با او خلک با عقلی ایوه خیمه نا نان نا پارا نا بطانی نا شاری یاری نابو شاری یاری شاره که دروز کرده بود هرچی منال بکوی کرده بود یاری دانه با سواری بونو جولانه یا نکرده بود ترسی دلی هم منالانه در که هم سلیقه هم اقوا یه ما ازانی نه نان هموشته که نوساجی هموشته که خورمه هموشته که جنه که تر حاطه بود بریاری ها بود یک ده بس لسر مصرفی خوی بی کاته بود با همو امکاناتی بود حدودی 35 مال توی من هم ده سر ده دروسه کم بود دکتوره یکم بینی آفرت یک بو پیاه یکی لگل آبو پلاماری اندان یکی ما مستد خوابین و پارسی با عکستان لگل آبو گرین تم خلکی کن تیم خلکی رشتو گیلانین شمالی ایران سنی مذهب لو عیاده دانا بو دکتوره دیان بو لو وزعا عیاده دانا بو تدعوی خلکی آنکر او این خوش بو نای ایر کرد بطایبتی اوانی که دانی شو اوانی ان بو آیا دو منال لپال کلاوی که من نبینی اما امیان زودتر روی آبو دو منال لپال کلاوی که روخاوا کامیرمانو و نگری که کنال که آسمانی ایرانی ایوه رسمیان بگری دستی نگری لگل خلق کابیانی نتم لحر ناین علی ده حصن بابچین علی ناین محاولین لگل آکن زن چیان لپشتوی واخوان کردو بپرژین الی دایک من وستگه و جی نایلین از این دایکی ان مردوه بزور دکتوری عقل حولیان لگل آتا قناعاتیان پیکاو این نو دایک کدرین و ایبن اینیشن دایک من وستگه و جی نایلین نایلین بیود بیخن قل بر ریزان قصه زوره بلان سار دو زحمتي زورم دان حزم كرام وتارا تايبت ببن بابتوا بو اوي بهرجين بو اي بجولين بو اي رز يك بگرين شوار قات خانو كوريكي گنج لسربيل كوريكي ايماندار شوار قات خانوي ليك تاوترو كاندنا هات اخوارو تخت بو جنو منالك سي سالاني لم خانوا بون لم لا اخويا كاو خانو كار يغيني لولا ونايجلن نروي لولا اخويا كاو خانو كان نايلن هارك من على كي بانكا من على جوابات ولي اخي تركم ناو لكنك اجيت اخوار وازاني جنو منالي قاتي سرو كريتي كيان هاتون تخوار جنك مردو من على كي وانا درشوي نكي خويني زور كارساتي كي غورا دلتا زين ناراحت بلام ايمان دارن زور براستي زور همتي عن برزة زور خواناس و دينداري انتهاي انسان شرمي يكر لعاستي وانا باسي مسلمانيتي خوي و دينداري خوي بكا لو حالتا دامن بلاي ديكي تختا بان ادرا باني عصر الله اكبر باو انداز بس بلا خزمتانا دعايج للراقان نكانا امار و جمارو اوشتانتان عرزكين خواجزاتان باتوا خواهی گورا نمونه تان زور که خلقی حلب جا هر لیره و جاره کیتر سپاسی هر کسی اگه کم هاوکاری کردوینو به دمانه واتوه یا خواه کارساتی وارو لکز نکا کز وا مالی ویران نده کز وا لینه قومه ام ملتا اگرچی لروی سیاسی و دنیا و بیکسا بلام لناو خویا لحالتی لقومانا نانی اکاب دولتوا او نشانه خیرتی امانا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار